गोरी है तू किन्नी गोरी है तू जमीन पे चांद की जोड़ी है बुरी है बड़ी बुरी है दुनिया की नियत छोड़िए नजर ना लग जाए जानू थोट ये घबराए सानू नजर ना लग जाए जानू थोट ये घबराए सानू ओ सिल्की कुर्ती है जो तू पहन के आज निकली है हल्की सी तू मुड़ती है घूम जाए मार गिट छोरिए नजर ना लग जाए जानू थोट ये घबराए सानू नजर ना लग जाए जानू थोट ये घबराए सानू बना ले मुझको तुझको बलाओं से बचा लूं है धूप ये जमाना उसकी बूंद है तू पलकों की छाँव में छुपा लूं ओ गोरी है ये मेरी थ्योरी है कि ये तेरी मेरी लीड में स्टोरी है सॉरी है खुद सॉरी है जो बीच अपने दूरी है नजर ना लग जाए जानू थोट ये तड़पाए सानू नजर ना लग जाए जानू थोट ये तड़पाए सानू नजर ना लग जाए जानू थोट ये घबराए सानू नजर ना लग जाए जानू थोट ये घबराए सानू